Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 lutego, minęła 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. To był mord polityczny, przekonuje rosyjska opozycja. Władimir Putin obiecuje szybkie złapanie winnych śmierci Borysa Niemcowa. W tym serwisie Trójki także o pijanych policjantach w Bielsku-Białej. Wobec wszystkich trzech funkcjonariuszy zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Będzie także ostrzeżenie WHO przed słuchaniem głośnej muzyki. Rosjanie składają kwiaty w miejscu tuż przy murach Kremla, gdzie wczoraj nieznani sprawcy zamordowali znanego opozycjonistę Borysa Niemcowa. Był on zaciekłym krytykiem Władimira Putina. Oskarżał go o wywołanie wojny na Ukrainie, a w najbliższych dniach miał opublikować raport właśnie w tej sprawie. Jelena Aleksiejewa z rosyjskiego MSW tak mówi o okolicznościach zabójstwa polityka. Nieznany osobnik kilka razy wystrzelił, można mówić o co najmniej 6 strzałach, bowiem w miejscu przestępstwa znaleziono 6 łusek. Nie wszystkie strzały były celne, 4 kule spowodowały śmiertelne rany w ciele Borysa Niemcowa. Władimir Putin, który osobiście objął nadzór nad śledztwem, zapowiada, że mordercy Niemcowa zostaną złapani w jeden dzień. Tymczasem zdaniem Michaiła Gorbaczowa zabójstwo opozycjonisty mogło mieć na celu destabilizację sytuacji w Rosji. Z kolei opozycja nie ma wątpliwości. To był mord polityczny. Z Moskwy Włodzimierz Pac. Michaił Kasjanow, były premier Rosji, a obecnie polityk opozycyjny, mówi wprost, że zabójstwo Niemcowa jest demonstracyjną rozprawą nad liderem opozycji przed murami Kremla. To jest rozprawa, innych możliwych wersji nie widzę. To rozprawa za to, że Borys konsekwentnie przez wiele, wiele lat walczył o to, by Rosja była wolnym, demokratycznym państwem, aby w naszym kraju były respektowane prawa człowieka. Kasjanow zwrócił uwagę, że Borys Niemcow walczył z korupcją, bezprawiem i z wieloma innymi przejawami zła w Rosji. Rosyjska opozycja postanowiła nie organizować planowanej na jutro demonstracji na obrzeżach Moskwy. Zamiast niej zamierza spotkać się na marszu żałobnym dla upamiętnienia Borysa Niemcowa. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Pijani policjanci, u szefa Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej i u jego dwóch zastępców wykryto alkohol w czasie pełnienia służby. Komendant już został odwołany, w tej chwili trwa proces odwoływania jego zastępców, informuje Tomasz Gogolin ze śląskiej policji. Wobec wszystkich trzech funkcjonariuszy zostało też wszczęte postępowanie dyscyplinarne, które ma wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia, do którego doszło w czwartek, kiedy to policjanci z Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach po informacji, która do nas wpłynęła, pojechali do Bielska i zbadali stan trzeźwości kierownictwa Komendy w Bielsku-Białej. Jak na razie ustalono, że policjanci pili alkohol poza jednostką. Zawartość alkoholu w ich krwi nie przekraczała 0,5 promila. Pacjenci i ich rodziny wciąż czekają na narodowy plan dla chorób rzadkich. Jego przyjęcie minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zapowiadał już w 2013 roku. 4 lata wcześniej Komisja Europejska wydała zalecenie opracowania właśnie takich planów we wszystkich państwach członkowskich. Co jest z tym planem i czy ktoś planuje coś z tym zrobić? W Światowym Dniu Chorób Rzadkich pyta o to Joanna Stankiewicz. Do tej pory odkryto ponad 6 tysięcy chorób rzadkich, chociaż każda z nich występuje sporadycznie. Łącznie cierpi na nie około 8% Polaków, czyli ponad 2,5 miliona osób. Pacjenci wciąż czekają na narodowy plan dla chorób rzadkich, który poprawi ich los, mówi Mirosław Zieliński, prezes Krajowego Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich Orfan. Jest to opóźnienie, aczkolwiek jest to rzecz wstydliwa, jako że jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, który takowego narodowego planu nie posiada. Choroby rzadkie bardzo trudno zdiagnozować. Nie ma też na nie leków. Tylko 5% takich chorych może liczyć na skuteczną terapię. Jednak w Polsce ze względu na cenę dostęp do takich leków jest ograniczony, mówi prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Fenyloketonurię Stanisław Maćkowiak. Na 90 leków, które są zarejestrowane jako leki sieroce, w Polsce jest refundowane tylko 14 tych leków. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Melomani ze słuchawkami na uszach powinni posłuchać tego ostrzeżenia. Głośnej muzyki można słuchać nie dłużej niż godzinę dziennie. Takie właśnie zalecenie opublikowała Światowa Organizacja Zdrowia. Muzyka jest tak popularna, że dziś mało kto nie ma z nią kontaktu, ale osobiste odtwarzacze mogą stwarzać poważne zagrożenie. Ponad 1 miliard ludzi na świecie ryzykuje utratę słuchu, bo muzyka w słuchawkach jest za głośna. To swego rodzaju epidemia, która polega na tym, że coraz więcej młodych ludzi nabywa te urządzenia. W krajach średnio zamożnych i bogatych połowa z nich ma taki sprzęt. mówi Etienne Krug z WHO. Dodaje, że groźne dla uszu są także hałaśliwe koncerty czy nocne kluby. Sposobów na ochronę słuchu jest kilka, sugeruje WHO. Dwa wydają się szczególnie proste i skuteczne. Po pierwsze, głośnej muzyki trzeba słuchać mniej, nie więcej niż godzinę na dobę. Po drugie, trzeba ją ściszyć. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Kolejny w samo południe. Zapraszamy. Sobota pochmurna, zwłaszcza w centrum i na południu kraju. Przelotnie może padać deszcz, ale jak na tę porę roku ciepło. Na termometrach w Białymstoku i Bydgoszczy 6 stopni, 7 stopni w Łodzi i Kielcach, 8 w Warszawie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook i tablet 2 w 1 Acer Switch z procesorem Intel Atom i pakietem Microsoft Office 365 za 1649 zł. MediaMarkt.pl. Negocjujesz, fakturujesz, księgujesz, obsługujesz, nosisz, wozisz, płacisz, liczysz, planujesz, reklamujesz, działasz. Cała firma na twojej głowie. A jeśli nie chcesz się dwoić i troić, korzystasz z mBanku i odbierasz nawet 600 zł. Załóż konto firmowe w mBanku za 0 zł przez internet lub w placówce i korzystaj z wygodnej aplikacji mobilnej. Spiesz się, to ostatni dzień na skorzystanie z promocji i odebranie nawet 600 zł na ZUS. Szczegóły i regulamin promocji na mbank.pl/komfort. mBank, ikona mobilności. Kochanie, może wybierzemy się na weekend do Krakowa? A czemu akurat do Krakowa? No dobrze, no to do Trójmiasta. Trójmiasta? A czemu nie do Poznania? Okej, możemy jechać do Poznania. A od kiedy tobie jest tak wszystko jedno, dokąd pojedziemy? A od kiedy PKP Intercity ma na wszystkie ekspresy bilety od 49 zł? Sprawdź nas i zobacz, jakie mamy promocje. Kup bilet na intercity.pl. Szczegóły i regulamin oferty na intercity.pl. PKP. Zapowiada się dobra podróż. Od czwartku do niedzieli w Media Expert kupuj taniej. Na przykład smartfon Samsung Galaxy Android 4.4 za jedyne 199 zł. Teraz w Lidlu wszystkie wędliny Picoco 20% taniej. Poznaj doskonały smak kiełbas, kabanosów, parówek, szynek i wędlin w plastrach. Wędliny Picoco to jakość, ogromny wybór i rewelacyjne ceny. Na przykład wyśmienite parówki z szynki jedynie za 3,19 za 240 gramów, tylko 3,19. Już teraz w Lidlu wszystkie wędliny Picoco o 20% taniej, a parówki z szynki kosztują tylko 3,19 za 240 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Nie tylko samochody Audi są perfekcyjne, bo teraz perfekcyjny jest także sposób na nowe Audi. Na przykład Audi A3 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych możesz mieć z ratą już od 951 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz jedynie 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Saturn radzi, myśl technologicznie. Z okazji 10-lecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład nowy tablet Samsung Galaxy Tab 3 Lite. Tryb oszczędzania baterii za 449 zł. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po godzinie 11. Miała w sadzie strój bogaty, malowany w różne światy, że gdy w nim się zapodziała, nie wędrując wędrowała. Strój koloru murawego, a odcienia złocistego, murawego dla murawy, złocistego dla zabawy. Na te dziwy, aż 100 planetników otoczyli ją kołem, nie szczędząc okrzyków, podawali ją sobie z rąk do rąk jak czarę. Pójmy duszę tym miodem, co ma oczy karę. Podawali ją sobie z ust do ust na zmiany. Słodko wargą potłoczyć taki krzew różany. Porwali ją naraz, stóp pieszczot zawieje. Dzieje się w tobie to samo, co i w nas się dzieje. Dwojgiem piersi i ust głodnych karmiła cecinę. Nikt tak słodko nie minął, jak ja teraz minę. Miała w sadzie strój bogaty, malowany w różne światy, że gdy w nim się zapodziała, nie wędrując wędrowała. Strój koloru murawego ma odcienia złocistego, murawego dla murawy, złocistego dla zabawy. Maćki ją wykleła, ojciec precz wyrzucił, siostra łokciem skarciła, a brat się odwrócił. A kochanek za progiem z pierścieni ograbił i nie było nikogo, kto by jej nie zabił. I nie było nikogo, kto by nie był dumny, że ją przeżył, gdy poszła wraz z hańbą do trumny. Miała w trumnie strój bogaty, malowany w różne światy, że gdy w nim się zapodziała, nie wędrując wędrowała. Strój koloru murawego, a odcienia złocistego, murawego dla murawy, złocistego dla zabawy. Zach oszalał i stał się nieznany nikomu. Ona jeszcze mlejąc wróciła do domu. Miała w oczach ich zamęt, w piersi ich oddechy i płonęła na twarzy od cudzej uciechy. Naszym gościem jest Magda Kumorek. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Magdo, chciałem powiedzieć, że panią bardzo lubię, to już mówiłem wcześniej, ale chciałem też powiedzieć, że z tą płytą tutaj u mnie jest pani spóźniona dokładnie rok, prawda? Tak się jakoś stało, faktycznie. Nikt tak nie śpiewa, chyba, nie śpiewał chyba Bolesława Leśmiana. Chyba tak się złożyło rzeczywiście, że i ta moja miłość do Leśmiana i miłość, która we mnie kiełkuje i rozkwita nadal do muzyki ludowej, gdzieś w tym projekcie udaje mi się to, mam nadzieję, łączyć. No i faktycznie premiera tego materiału miała miejsce rok temu, ale ja jeżdżę z tym materiałem non stop po Polsce, także cieszę się, że dzisiaj wylądowałam tutaj u pana. Ale dzisiaj zupełnie innej okazji, bo za tydzień o tej porze już będzie się pani szykowała do wyjątkowego spektaklu teatralnego, tak można powiedzieć, prawda? Tak, Młynarskie obowiązkowo. To jest nowa pozycja w Teatrze Szóste Piętro. Pozycja dosyć wyjątkowa, bo napisana na prośbę teatru. Pan Wojciech Młynarski popełnił swoistego rodzaju biografię, posługując się piosenkami, które państwo świetnie znacie. I prowadzimy widza, mówię w liczbie mnogiej, bo jest nas na scenie kilkoro, prowadzimy widza trochę za rękę, tłumacząc, opowiadając, dlaczego dane piosenki w konkretnym momencie życia Młynarskiego powstawały, a czasem rzucamy światło na tekst, takie światło, które pomaga zrozumieć, co tak naprawdę autor miał na myśli. Niedawno z okazji tej rocznicy, bo to będą urodziny pana Wojciecha, które przypadają dokładnie 26 marca, ktoś mnie zapytał, żebym powiedział, napisał 10 swoich ulubionych piosenek, jakie napisał Wojciech Młynarski przez całe życie. To jest właśnie niewykonalne, bo te piosenki są tak bardzo związane z naszym życiem i weszły tak bardzo do języka, na przykład podchodzą mnie wolne numery, tak, że właściwie potem już przestajemy pamiętać, że to Wojciech Młynarski śpiewał taką piosenkę, tylko mówimy, róbmy swoje. To prawda. Z tego, co wiem, to w pierwszej wersji scenariusza tych piosenek, które miały się pojawić w przedstawieniu, było 50 parę. Później się okazało, że jest to awykonalne, bo byłoby to przedstawienie długości, na przykład przedstawienie Lupy Towarlikowskiego, tak, a to trochę inna formuła musi być, więc pan Młynarski trochę ograniczył. Dzisiaj mamy 20 parę piosenek, natomiast faktycznie z numeru na numer to są po prostu hity, hiciory. Proszę powiedzieć, kto będzie śpiewał? Razem ze mną na scenie Anna Sroka-Chryń, Klementyna Umer, Arkadiusz Brykalski, Jacek Bończyk. Pierwszą część jako narrator prowadzi Wiktor Zborowski, który też dla państwa zaśpiewa. Natomiast za każdym razem towarzyszy nam gwiazda, jedna bądź dwie. I tutaj nazwiska mamy wielkie, acz one się będą zmieniały, bo wczoraj mieliśmy pierwszą próbę z publicznością. To była nasza trzecia generalna próba, ale pozwoliliśmy sobie zaprosić publiczność, żeby też sprawdzić, czy to, co zbudowaliśmy, faktycznie będzie miało dobry odbiór. I towarzyszył nam wczoraj pan Marian Opania i pani Hanna Śleszyńska, a przed nami jeszcze spotkanie z Januszem Gajosem, ze Stanisławą Celińską, z Piotrem Franceskim, więc naprawdę topowe nazwiska. Kto by nie chciał śpiewać piosenek Wojciecha Młynarskiego? No właśnie. No i jak publiczność odebrała? O matko, nie chciałabym to mówić, żeby nie zapeszyć, bo jesteśmy przed premierą, ale powiem tak trochę poetycko. Arek Brykalski wczoraj przed tą premierą, gdzie oczywiście premierą, mam na myśli to, że przyszli do nas ludzie, gdzie ogarniała nas trema, co tu dużo mówić, uspokajał nas i mówił, ale dziewczyny, uspokójcie się, przecież w końcu trzeba ten dom, które budowaliśmy, udostępnić dla ludzi. Pozwólmy im wejść do tych mieszkań, niech oni się rozgoszczą. Zobaczymy, czy te nasze ściany, które stawialiśmy, są proste, czy one są okej, czy coś to trzeba jeszcze pozmieniać. Mamy jeszcze na to tydzień. I rzeczywiście publika do trzeciego numeru była mocno zachowawcza, więc za kulisami drżeliśmy, że o kurczę, coś jest nie tak. Ale już potem byli z nami i chyba to była najlepsza publiczność na trzeciej generalnej, jaka mogła nam się zdarzyć. Fruwały marynary. Prawie. Tak, jako prawie dziecko dostała pani, wygrała pani, znaczy nie wiem jak to powiedzieć, no bo to była pierwsza nagroda w Śpiewajmy Osiecką, bo to był 2000 rok, prawda? No to było dawno temu. Właściwie ta kariera zaczęła się od tej nagrody, potem przyszły inne, Wrocław, ale także Lubin. Tak. I na wszystkich tych imprezach bywała nasza koleżanka redakcyjna Basia Podmiotko, która była pani ogromną fanką, bo kiedy przyjeżdżała z Wrocławia, albo właśnie z tego, pytałem się, Basiu, kto był najlepszy, no to ona mówiła, że właśnie pani była najlepsza. Dzieli pani czas między Warszawę a Wrocław, z tego co wiem, tak? Tak się jakoś złożyło, rzeczywiście, że ja studiowałam w Warszawie i długo myślałam, że to jest moje miejsce na ziemi. A potem się okazało, że tempo Warszawy jest świetne, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o życie, w moim przypadku niekoniecznie. W związku z tym szukałam takiego miejsca, gdzie mogłabym ładować akumulatory i okazało się, że Wrocław, a tak naprawdę wieś pod Wrocławiem, to jest moje miejsce. Bo Wrocław jest naprawdę pięknym miejscem. Trójka lubi też tam bywać, także nie dziwię się. Proszę jeszcze powiedzieć, co u męża. Wykorzystam już tę wizytę. U męża mam nadzieję całkiem dobrze. On teraz przejął opiekę nad naszymi dziećmi, więc mam nadzieję, że oni siedzą przy radioodbiorniku i słuchają. Pozdrawiam was serdecznie. Natomiast, no cóż, mój mąż bardzo prężnie również działa zawodowo. Kończy pisać muzykę do Złego, którego premiera będzie we wrześniu w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Także w imieniu Piotra Dziubka, ale w imieniu też Wojtka Kościelniaka i całego zespołu Gdyńskiego Teatru Muzycznego, myślę, że na tę premierę mogę państwa zaprosić. No właśnie, panie Piotrze, jeśli nas pan słucha, czekamy na jakieś nowe nagrania, bo już dawno niczego nowego w Smooth Jazz Cafe z twórczości Piotra Dziubka się nie pojawiało. No widzisz, Piotruś, musisz być teraz zmobilizowany nawet przez pana Marka. No właśnie. A proszę powiedzieć jeszcze, jak się pracuje nad takim, no właśnie nad takim spiżowym materiałem, jakim jest Wojciech Młynarski? Jest trochę trema? Jest olbrzymia trema. Pan Wojciech pewnie będzie na premierze. Będzie na premierze, ale towarzyszył nam też od któregoś momentu prób. I rzeczywiście ta próba, na której był pan Młynarski po raz pierwszy, to był chyba największy stres. nie dlatego, że on jest nieprzyjemną osobą, wręcz przeciwnie, jest niezwykle przyjemny, natomiast interpretować piosenki, które, tak jak już powiedziałam, są hiciorami i były śpiewane przez wybitne osobowości, a teraz próbować to przetransponować przez siebie i nie tylko wyśpiewać dźwięki i wyśpiewać słowa, ale też znaleźć jakby swoją drogę, swój klucz do tych piosenek, żeby na tej scenie przez tych kilka minut móc tego widza zająć czymś ciekawym, to jest niełatwa sprawa. Natomiast był pan Wojciech i po pierwszej próbie chyba usłyszeliśmy najlepszy komplement, jaki mogliśmy. Dwa słowa, wiecie, o czym śpiewacie. Ogromne plakaty w Warszawie widziałem, zapraszające na to wydarzenie, bo to będzie wydarzenie za tydzień, 7 marca, prawda? Tak, dokładnie, to jest dzień premiery. Przeddzień Dnia Kobiet. Młynarskie obowiązkowo. Zapraszamy państwa serdecznie. Bardzo dziękuję. A nie, to jeszcze zapytam, a coś takiego jak płyta następna? Prawdę mówiąc, jeszcze do tego nie dojrzałam, bo ta płyta z poezją Leśmiana urodziła się zupełnie przypadkiem. Ja nigdy w życiu nie marzyłam o tym, żeby nagrać płytę. Po prostu takie się okoliczności stworzyły, że zaczęłam gdzieś komponować muzykę do tych wierszy, a jak to się wymsknęło z mojego domu i okazało się, że coś takiego powstaje, to potwierały się różne drzwi i różne osoby powiedziały, no to choć nagramy to, choć wypromujemy to. Więc w tym momencie miałabym problem, bo ja nie potrafię pisać tekstów. Musiałabym znaleźć taką osobę, która potrafi takie rzeczy robić i ja się mogę podpisać pod tym, co ta osoba pisze. W przypadku Leśmiana rzeczywiście on spisał to, co mnie w duszy gra, więc tutaj miałam łatwiej. Jeszcze nie dojrzałam do tego. Niech sobie to ten Leśmian może wybrzmieć. Ja sobie jeżdżę z tym trochę po Polsce, więc cieszę się, że te koncerty mają miejsce. Ale nie ukrywam, że jak dojrzeję. Kręci mnie bardzo ta muzyka ludowa i kręci mnie tak naprawdę bardzo improwizacja wokalna. Więc zastanawiam się tylko, czy na polskim rynku znajdzie się takie miejsce po prostu na głos, bez tekstu. To bardzo bym chciała zrobić. Ja myślę, że się znajdzie. Pani Magdo, życzę wszystkiego najlepszego. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. Magda Kumorek zaprasza na Młynarskie obowiązkowo. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję pięknie. Magda Kumorek śpiewa pierwsze Bolesława Leśmiana. Prawda, że pięknie? Tak, to ogromna radość. Na dodatek teraz będzie jeszcze Młynarskie obowiązkowo. Przyszła sobota, 7 marca. Zapraszamy do teatru Szóste Piętro. 25 minut po godzinie 11, to wcześniej sobie troszeczkę zaczniemy listę przebojów Radia Luksemburg sprzed lat 40. Był 25 dzień lutego 1975 roku. Na miejscu 21 nowość. A funny thing, am I still too young? He kissed the woman there. She took his ring, took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything. All night. She was a young American. At least 20 years. Do we have to die for the 50 more? All night. He wants the young America. Young America. Yes, he does. He wants the young America. Mm-hmm. All right. All right. But he wants the young America. President Nixon, do you remember the bills you have to pay, or even yesterday? You ain't no pimper, you ain't no hustler, a pimp's got a caddy and a lady got a Chrysler, black's got the spanker, white's got a soul train, mama's got cramps and look at your handshake. I heard the news today, oh boy. I got a sweet Annie, you got the fear. Say no more. In there a woman I can suck on the jaw. In there a child I can look with that judge. In there a band that will write before they die. Ain't you proud that just fuck our faces? Tak, to David Bowie, Young Americans, nowość wtedy 40 lat temu na 21 miejscu brytyjskiej listy, tak mogę powiedzieć, brytyjskiej listy przebojów według Radia Luksemburg. Patrzę w dusze, Waddy Waddy Sweet Music na 27, nowość, Heavy in a Party, Osmonds na 29 i There's a Whole Lot of Loving Guys and Dolls na miejscu 30. Pierwsze miejsce za chwileczkę, ale w takim razie zgrupuję wszystkie pozdrowienia, o które prosili mnie państwo i dla tych, którzy niespecjalnie dobrze się czują i dla tych, którzy mają dzisiaj urodziny, mogą być 77, bo utwór jest piękny, wyjątkowy, a na dodatek należy głos, który za chwileczkę wykona ten utwór, to jest głos, który leczy. Nie ma go już wśród nas, ale proszę posłuchać. Z 19 na pierwsze, takie były czasy, 75 rok i to było na pierwszym miejscu listy przebojów Radia Luksemburg. To się nie wróci już nigdy, ale zostaje w historii. If napisał David Gates, a śpiewał, trudno powiedzieć śpiewał, właściwie melorecytował Telly Savalas.

Niech na całym świecie zima, a w moim sercu wiosna. It may be winter outside, the Love Unlimited i w tle orkiestra Barry'ego White'a. Cóż można chcieć więcej za 24 południe? Autopromocja. Nigdy jeszcze nie grali w Trójce w oryginalnym, najwspanialszym składzie. Józef Skrzek, Apostolis Antymos, Jerzy Piotrowski. Silesian Blues Band, Szukaj, Busz, Buduj, SBB. Studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej, niedziela, pierwszy dzień marca, od 20. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Tak, to będzie wydarzenie. Proszę nie zapomnieć. Jutro, dobrze mówię, jutro, niedziela, godzina 20. Studio imienia Agnieszki Osieckiej. Za 23 minuty, godzina 12. Nosiłem tę płytę już od kilku tygodni, bo to właśnie dokładnie w tym roku minie 20 lat od jej wydania. Proszę posłuchać, jak to nadal cudownie brzmi. zbiera pan takie płytki? Właśnie się okazało, że mam dwie, ponieważ jedną dostałem od fana w Brukseli, jak byłem nie tak dawno, a druga stoi od 20 lat na mojej półce. To jeśli ktoś chciałby przygarnąć taką starą płytkę sprzed lat 20, to proszę mnie o tym przekonać. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Cudownie, Phil Collins, właściwie czytanie książeczki tej płyty, Q's Juke Joint, Quincy'ego Jonesa, 20 lat temu, to już jest ogromna przyjemność, a słuchanie wyjątkowa. Za 18 minut będzie południe. Krupnik już gotowy, rosół dochodzi. No to już my też się zbieramy. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. No i jeszcze Marcin Wyrostek, jego nowa płyta For Alice, czyli akordeonowa piosenka na zakończenie. A w ostatniej ławce jeszcze siedzą pani Eliza i pan Sułek. Już czekają na spotkanie z państwem. Cudownych dni życzymy. kocham pana, panie Sułku. Odcinek 226. Gdzie? I tutaj, i tu. Niemożliwe. No to niech pan tu stanie. Dobrze. I co? Kapie. Cholera jasna, psia krew, słowo honoru. No właśnie, kapie nam z dachu. Ciekawe dlaczego. Bo pada. Co? Deszcz. Deszcz? A co? A może coś innego? Na przykład. Barszcz. Co barszcz? Pada? Pada. Niby jak? Z góry na dół. Barszcz panu pada, czy jak? A dlaczego nie barszcz? No bo barszcz nie pada, tylko deszcz. Tylko? Oj, panie Sułku, kochany. Co? Nudzi się pan? I tak, i nie. Ale czy tak, czy nie? Nie wiem. No musi pan wiedzieć. Dlaczego? No człowiek wie, czy się aktualnie nudzi, czy nie. Bardzo możliwe. Znowu mi kapie na łeb. No, no to niech pan stanie gdzie indziej. Cicho. Nie, to nie. Cicho. Kiedy pada deszcz, zawsze w tym samym miejscu leje nam się z dachu. No i dobra. A nie lepiej załatać? No, to pewnie, że lepiej. No stale pan to powtarza. No to co? No mógłby pan kiedyś wreszcie to naprawić. Ale chyba nie teraz. Chyba teraz nie będę właził na dach jak pomylenie. Pada, że królika nie wygoni. Oczywiście, że nie teraz. Jak przestanie padać. To wtedy tak. A, zawsze pan tak mówi. A potem, kiedy nie ma deszczu, też pan nie włazi na dach, żeby załatać. A po co, jak nie pada? Co to ja wiewiórka jestem? Błędny trójkąt. Jak pada, to nie wyjdę. A jak nie pada, to po cholerę. Ciekawe, jak to inni to robią. Przede wszystkim robią. A może... Nie łatać tej dziury, nigdy. No, tak się to skończy. Może po prostu ją powiększyć, co? No jasne, niech nas do reszty zaleje. Od dołu ją powiększyć, wsadzić w nią rurę. Żeby lało nam się na głowy tak jakoś równiej, tak? Nie. No to po co ta rura? Po co? No po co, pytam? Przyłożyłby człowiek oko do tej rury i popatrzyłby człowiek na księżyc, i na gwiazdy, i na planety w nocy. Słowo honoru. No, to akurat mi się podoba. Wy mnie też. Ma pan w sobie sporą dozę romantyzmu. O nie! Ma pan. Tylko nie to. Swoją drogą, gdyby pani miała większą tę pani zasmarkaną rentę, a nie taką małą, jak pani ma, to by się odłożyło parę groszy, kupiłoby się lunetę, wsadziłoby się w tę dziurę i patrzyłoby się w niebo. Raz ja, raz pani i znowu raz ja, a po jakimś czasie znowu ja. A niech by pan sobie patrzył do woli, panie Sułku jedyny. Cicho. Ja bym nie musiała. Ja bym sobie w tym czasie spokojnie patrzyła na pana. Po co mi gwiazdy, skoro to pan jest moją gwiazdą? I księżycem. I najwspanialszą z planet. Cicho. Dobrze. Albo zrobimy inaczej. Z czym? Z tą naszą skubaną dziurą w dachu. Podstawię pod nią balona, tak żeby woda lała się do niego. Po jakimś czasie balon napełni się wodą. I pęknie. Nie. Zanim pęknie, ostrożnie go zawiążę, zaczaję się na panią za drzwiami i kiedy pani będzie wchodziła, rzucę w panią tym balonem, panie Elizo. Bynajmniej to jest bardzo śmieszne. Jak dla kogo? Dla mnie. Zgadza się. Tylko, że tych balonów musimy mieć jednak więcej. Wszystko cholera jasna, psia krew, słowo honoru, rozbija się o brak gotówki. Gdzie nie spojrzeć? A mogłem być bogaty. O, to jakaś nowość. Nie, od dawna miałbym fors jak miodu. Spałbym na monetach. Niby w jaki sposób? Na plecach. Nie, no chodzi mi o to, w jaki sposób miałby pan być rzekomo bogaty. A złota bym nakopał. Może na Alasce? Nie, za torami. Akurat. Akurat. Wuj Maruchy po prostu widział, jak Niemcy zakopali tam po prostu złoto. To dlaczego wuj po prostu nie wykopał? Bo wuj nie żyje, po prostu. A Gajowy, a Cypis, ci żyją. Ci, tak. To dlaczego nie nakopali sobie tego złota za torami? Nie wiem, zapomniałem zapytać. Po prostu. Bujt panu naopowiadali i tyle. Jest pan naiwny, panie Sułku, kochany. Cicho po prostu, cicho. Chyba przestaje padać. Tak, przestaje padać. Wejdzie pan na dach? Nie, na samą myśl robi mi się mdło. Niech pani wejdzie, a ja na dole będę panią asekurował. Tak będzie najlepiej i najbezpieczniej. Dla pana? No i to trzeba myśleć. To pana specjalność. W razie jakiejś katastrofy ktoś musi jednak zostać przy życiu. Ktoś jednak odpowiedzialny. Ktoś, kto opowie innym, jak to się stało, że zleciała pani z dachu. Ktoś, kto jednak będzie dziedziczył to wszystko. Dziedziczył tę naszą stodołę, te garnki, parasol i wszystkie te butelki, które jednak ktoś kiedyś będzie musiał zdać. Pójdę, zdam, wezmę pieniążki i zastanowię się, co dalej. Jak dalej żyć i pracować? No, wszystko pan sobie dokładnie zaplanował. Tylko z tą pracą to pan grubo przesadził. Z jaką pracą? No, że niby będzie pan pracował. Przecież pan nigdy jeszcze nie pracował. Gdzie pan zamierza pracować? Na kolei. Albo w biurze. Albo nie. W budownictwie. Nie. To nie ma głupich. W ministerstwie. Teki mogę im nosić 2-3 naraz. To wszystkie, gdzie mi każą, zaniosę i jakoś to będzie. To co? Wchodzimy na dach? Nie. W każdym razie ja nie. Ja też nie. Czyli nie wchodzimy. Szkoda. Tak jakoś żal. Ani lunety, ani balona z wodą, ani butelek się nie zda. Smutno, cholera jasna, jak krew słowo honoru. Smutek ze smalcem. A chce pan chleba ze smalcem? Pewnie. A mamy? Mamy. To mamy. Tymczasem Gajowy Marucha w czasie deszczu śmiał się od ucha do ucha. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Sezon polowań na dzikie okazje rozpoczęty. Teraz w sklepach Euro LED TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1399. 47 cali Panasonic Smart TV 1200 Hz za 2490. Laptop Lenovo procesor Intel Pentium za 1399 i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Stop. Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olymp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Kuchnia amerykańska jest jak rodeo, prawda, Pascal? Oh yeah! Łapiesz przepis za rogi i nie dajesz mu się zrzucić. Alright! A kto się boi zrobić kurczaka po amerykańsku? Ten chicken! Oh yeah! Nie bój się zrobić kurczaka po amerykańsku. Teraz w Lidlu świeży kurczak kosztuje tylko 4,99 za kilogram. Tylko 4,99. A winogrona jasne bezpestkowe tylko 7,99 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. O, widzę, że ostatecznie postawiłeś na Hondę. Tak, i ostatecznie zyskałem 14 tysięcy złotych rabatu. Powiedziałeś 14 tysięcy? Dokładnie tak. To już ostateczna wyprzedaż rocznika 2014 w salonach Hondy. Honda CR-V z rabatem 14 tysięcy złotych, a Honda Civic 5D i Honda Tourer taniej o 9 tysięcy złotych. Teraz jeszcze łatwiej spełnić swoje motoryzacyjne marzenia. Szczegóły oferty u dealerów Hondy. Uwaga, liczba aut ograniczona. Na spacer? Dawno pani nie widziałem. Ach, bolało mnie gardło. Ciągle jeszcze kaszle, chrypie, nic nie pomaga.